यायति व लेलायति विधि श्रुतः है वृदान गौ प्रसाद में 4-3-7 स्पष्ट कह दिया था ध्यायति व लेलायति कस्मात्मक कारणात् न व्याप्रतम एव इति गृह्यते। पूर्व पक्षी हमें व्यापृतम ईव क्यों का व्यापार करने के समान दिखता है, वास्तव व्यापार करता नहीं है। इंद्रियों के सकल व्यापार के द्वारा व्यापार करने वाला वह आत्मा नहीं होता, व्यापार करने वाले के समान दिखता है, ऐसा आपने क्यों कहा? अकस्मात कारणात् पुनः न व्याप्रतम एव, व्यापार करने वाला ही है वो, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हो? तब जवाब में कहते सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, क्योंकि वास्तव में वहां कोई इंद्रिया है नहीं, तो इंद्रियों के व्यापार वाला कैसे बन जाएगा? वो इंद्रिया है नहीं उसके पास कोई। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्व कर्ण रहितम इत्यर्थ, सकल कर्ण सामग्री से रहित होने के कारण से मैं कहता हूं ध्यायतीव। अतो न कर्ण व्यापार व्यापृतम तज्ञेयम, इसे कर्ण व्यापारों के द्वारा व्यापारवान वह पुरुष आत्मा ब्रह्म ज्ञेय तत्व नहीं होता। यस्तुं मंत्र, यह जो मंत्र इस विषय में देखो, इसलिए श्वेताश्वत परिषद में है, नारद परिव्राज को परिषद में भी है, श्वेताश्वतर 3:19 में, नारद परिव्राज को परिषद में 9वां अध्याय 14वां मंत्र में आया, अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः श्रोत्य कर्णः इत्यादि स सर्वेन्द्रियोपाधि गुणानुगुण्य भजन शक्तिमत् तज्ञेयमित्येवं प्रश्नार्थो न तु साक्षादेव जवनाय क्रियावत् प्रदर्शनार्थः। अपाणिपादो, पहले इंद्रियों को तो निषेध कर दिया, फिर कहते जवनो बहुत तेज भागने वाला है, सर्व तेज गृहीता सबको पकड़ता भी है, बिना आंखों का सबको देखता है, बिना कानों का वह सबको सुनता है, इत्यादि स्पष्ट हो रहा है। बिना इंद्रियों का भी, बिना कर्ण का भी वो व्यापार वाला है, आपने कैसे कह दिया व्यापार वाला नहीं होता? इंद्रियों के अभाव होने मात्र से वह व्यापारवान नहीं होता, ये आपका कथन श्रुति के विरुद्ध है। तब सिद्धांत के दया मत कहो, ये किस लिए आया वह श्रुति? सर्वेन्द्रिय उपाधि गुणानुगुण्य भजन शक्ति मत, सकल इंद्रियों के जो व्यापार के अनुरूप व्यापार शक्ति के वाले के समान हो जाता है, ये दिखाने के लिए। जैसे बिजली है, जैसी उपाधि में छोड़ो वैसी उपाधि वाला होकर प्रकट हो जाता है, है ना? आजकल तो बल्बों के तो विचित्र आकारें बना दिए हैं, स्पष्ट ही दिख रहा है वहां पर बिजली को किस आकार वाला मानोगे? बिजली सर्वाकार वाला है कह दिया जाता है, वास्तव में बिजली निराकार है, इसको पंखे में देखो हवा के आकार पाकर घुमा दिया उसने हवा ले, पानी के मोटर में वही बिजली गया और पानी फेंकने लग गया। ऐसे अपने उपाधि बनाया, जैसे उपाधि बनाते उसको गई बिजली उसी हिसाब से आपको कार्य दिखाई देता है, कार्य व्यापार वाहन के रूप में वह बिजली प्रकट होता है। उसी प्रकार यह परमात्मा ब्रह्म भी है, इंद्रिय रूप भले उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन जिस जीव के पास शरीर है, इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के साथ तादात भाव, इसलिए कहते क्या आनुगुण्य भजन शक्ति मत, इंद्रियों के इंद्र रूपी जो उपाधि गुणों के आनुगुण्य उपाधि के व्यापार के अनुरूप व्यापार वाला होता हुआ तद तदाकार भजन शक्ति मने तद्रूपता को प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य वाले के समान दिखाता, इस बात को दिखाने के लिए मंत्र आया हुआ है। न तो साक्षात जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थ, साक्षात उस ब्रह्म में वास्तव में जवनादि क्रियावत्व है, इस बात को प्रदर्शन कराने के लिए नहीं है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से अन्यत्र अंधो मणिम अविंदयत, अंधो मणिम अविंदयत इत्यादि मंत्र आता है, तैत्रीय आरण्यक का मंत्र है, ये 1:11 का है, ये प्रथम अध्याय 11 मंत्र तैत्रीय आरण्यक का। अंधो मणिम अविंदत, अंधा क्या किया? मणि को ढूंढ के निकाल लिया और उसको पहना किसने? निरंगुलिरतम आवयत, जिसके पास कोई अंगुलिया नहीं उसने अंगूठी को पहन लिया, ऐसे से वर्णन आया है वेद में। अंधा कभी मणि को ढूंढ के निकाल सकता है? खोया हुआ को खोज काज करके किसे खोजे, कहां से निकालेगा वो? और पहनेगा निरंगुली वाला, ऐसे कैसे होगा? और वर्णन कौन कर रहा है? मूख गूंगा, गूंगा ने वर्णन किया। अब उसको बहरे ने सुन करके बड़ी तालियां बजाकर प्रशंसा कर दी, बताओ कैसे हो सकता है? ऐसी विचित्र मंत्र है ये, इत्यादि मंत्रार्थवत, इत्यादि मंत्र जिस प्रकार अर्थवाद माना जाता है उसी पर यह भी अर्थवाद समझनी चाहिए। तस्य मंत्र से अर्थ, इस मंत्रों के अर्थों के समान ही आपने जो बताया था अपाणिपद चौन कृति इत्यादि मंत्रों का अर्थ समझना। अर्थवश श्रुते अर्थ है तात्पर्य भावात् न प्रकृति प्रतिकूलता इत्यर्थ, अर्थवाद जो है श्रुत अर्थ में उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है, उसका तात्पर्य कुछ और ही होता है, इसलिए हमारे प्रकृति के साथ कोई विरोध नहीं है। यस्मात् सर्व कर्ण वर्जितंगेयम् तस्मात् असक्तम्, अब उत्तरार्थ पहुंचा असक्तम्, जिसलिए सकल कर्णों से रहित है वह ज्ञेय ब्रह्म, इसलिए वह असक्त है, किसी भी चीज से संबद्ध ही नहीं है, सर्वसंग अभाव है वह, सर्वाधिष्ठान होता हुआ भी सकल ब्रह्म वस्तुओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये विचित्रता है ना, भ्रांति का जो विषय होता है सर्वादि का किसी प्रकार संबंध है क्या रज्जुवादि के साथ? उसी प्रकार से भ्रांतत्व इस जगत का किसी प्रकार का भी संबंध उस आत्मा के साथ न होने से वह आत्मा का स्वरूप क्या है? असक्त। सर्व संश्लेष वर्जितम, असक्तम प्रकार क्या? सर्व संश्लेष वर्जितम, सर्व संश्लेष रहित है। यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत्यैव, यही तो विरोधी चीज है ना, यद्यपि वास्तव में वो कैसा है? वो असक्त है, फिर भी सबको धारण करने वाला है। कैसे सबको धारण किया हुआ है, धारण पोषण कर रहा है? सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात्, सदास्पदम ही सर्वम, सत अधिष्ठान वाला यह सारा भ्रम है। जितनी बड़ी भी भ्रांति होगी उतना ही बड़ा उसके अधिष्ठान मानना पड़ जाएगा ना, जितनी सुपर क्वालिटी का भ्रांति है उतनी ही सुपर क्वालिटी का अधिष्ठान माननी पड़ेगी, इसको कोई संशय ही नहीं। इसलिए कहते हैं सदात्म में सर्व सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, नहीं मृग दृष्टिकादियों निरास्पदा भवंती, मृग दृष्टिकादियों निरास्पदा न भवंती। बात वही आ रही, लगभग एक ही विषय चल रहा है मांडक्य और यहाँ पर, क्योंकि मृग दृष्टि का आदि जो है ना निर्दिष्टान ब्रह्म हो नहीं सकते, निश्चित रूप में वहां कुछ न कुछ हो रहा है, कोई ना कोई अधिष्ठान आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अतः सर्वभृत सर्वम विभर्ति, इसलिए वह सबको धारण करने वाला है। सर्वम विभर्ति सर्वभृत, सकल ब्रह्मों को अपने में अधिष्ठान का ब्रह्म धारण किया हुआ है, सर्पादियों को रज्जु धारण किया हुआ रहता है, उसी प्रकार से सारा जगत को धारण किया हुआ है यह ब्रह्म, असक्त होता हुआ भी ऐसे समझना चाहिए। बिल्कुल अजातवाद बोल रहे हैं भगवान भी, सियादिदम च अन्य ज्ञेयस्य सत्वादिदम द्वारम, एक और भी कारण है समझो इस ज्ञेय का, सत्व को जानने की तरीका क्या है वो? यह ब्रह्म निर्गुणम सत्वरजतमांसी गुणा तैर वर्जितम तज्ञेयम, सत्वरज और तम रूपी ये जो तीन गुण है इनसे रहित है वह ज्ञेय, तथापि गुण भोक्तृ च, फिर वे गुणों का भोक्ता है, गुणानाम सत्वरज तमसाम शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणतानाम भोक्तृ च उपलब्धि तज्ञेयम इत्यर्थः। सत्रजतम का भोक्ता कैसे बनेगा? वो उनके कार्य शब्दादि के द्वारा, शब्दादि का संबंध अनुभव करके भी कैसे करेगा वो? सुख दुख मोहाकार से पूर्णता नाम शब्दादि नाम भोक्त्री उपलब्धि, भोक्ता का मतलब क्या? उन सब का अनुभव करने वाला, अनुभूति स्वरूप होने के नाते वह सब का प्रकाशक बनता हुआ अनुभव अनुभविता बन जाता है। ऐसा वह ज्ञेय तत्व ब्रह्म तत्व जो समझो प्राणा वै सत्यम तेषामेश सत्यम, ऐसा उपनिषद मंत्र आता है। यदि भी कैसा है वो अशब्द स्पर्श में रूपम इत्यादि शब्दों से कहा है कठोपनिषद 3:5 में, अप्राण यमरा शुभ्र मुंडकोपनिषद 2:1-2 में, यद्रेश्यम अग्राह्यम अचक्षु श्रोतम पाणिपादम मुंडक 1:1-6 में, 556 में नीलकंठी 556 पृष्ठ का नीलकंठी में सारे श्रुतियों को दिया हुआ है। देखिए असक्तम सर्वृच्चे से पहले और अगला प्रश्न में दिया तीसरी पंक्ति में घंटी प्राणावय सत्यम तेषां वेश सत्यम बृहदारण्यक 2:3-6 वही और नीचे जाकर ध्यायती व लेलायती व बृहदारण्यक 4:3-7 और अपाद अपाणि पाचौन ग्रहिता पशत चक्षु श्रणोत्करण इत्यादि श्वेता श्रो 3:19 नारद 9:14 इस प्रकार से श्रुतियों के समर्थन में है यहाँ स्मृति का अनुकूल है, इसलिए स्मृति श्रुति विरुद्ध नहीं है स्थापित कर दिया। किंच इतना ही नहीं वह ज्ञेय ब्रह्म कैसा है बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत् बहिरंतश्च भूतानां भूतों का बाहर भीतर सब है, भूतों का बाहर भीतर मैंने भूतों का अंदर गया भूतों का बाहर गया है? शरीर को लेकर व्यवस्था है, ये चमड़ा को लेकर व्यवस्था कर दिया, चमड़े का भीतर चमड़े के बाहर, चमड़े के भीतर जो अंदर जो है आत्मा से लेकर राम की हृदय से आत्मा से लेकर के चमड़ा पर्यंत को अंदर कर दिया और चमड़े से बाहर वो बाहर कर दिया गया, ये व्यवस्था दिया गया है। तो बहिरंतश्च भूतानां मध्य में क्या है फिर चरम अचरम एव च कह दिया, आचर और चर को मध्य रूप में कल्पना कर लेना, मध्य नहीं है समझ समझो, जब आप भीतर बाहर है तो बीच में कुछ होना चाहिए, बीच में क्या मानना चित्र चराचर भेद को देहाभास है उनको ले लेना, रज्जु भी सर्पाभास होता है वैसे इनको भी समझ लो कह दिया। फिर अंदर बाहर मध्य सब जगह वही है व्यापक ब्रह्म फिर हमें क्यों नहीं दिख रहा, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मधरम नित्यम सूक्ष्म सूक्ष्मधरम नित्यम ऐसी श्रुति कहती है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आप आकाश को सूक्ष्म समझते हो उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म है, सूक्ष्मात् सूक्ष्मधरम नित्यम ऐसी श्रुति ने कहा है। अतएव तद अविज्ञेयम किनके लिए अज्ञानियों के लिए वह अविज्ञेय है, क्योंकि आपकी यह बुद्धि मोटी है तो मोटी वस्तु को पकड़ लेती है घटपट को, आपकी बुद्धि इतनी पैनी होती जाएगी दृश्य तो अग्रे आप बुद्धि सूक्ष्म या सूक्ष्म दृश्य कटाव प्रश्न साहब का है कि वह उसी को दिखाई देता है जिसकी बुद्धि इतनी पैनी होगी, इतनी पैनी हो गई तो अत्यंत सूक्ष्म अग्रया सूक्ष्मया, जो सूक्ष्म नहीं कहा अग्रया भी कह दिया, विशेषण डबल है वहां पर, हाँ अंतकरण की शुद्धता ही यहां पर अग्रता और सूक्ष्मता कुछ नहीं, बुद्धि जितनी पैनी होने का मतलब क्या इतनी साफ है उसको पहले बोल चुका है सुचिर दक्ष भगवान ने क्या कहा, जो व्यक्ति सामान्य दम्बित्व में आया था अंत में वह जितना आपके शुद्धिकरण होते जाता है उतना ही आपकी दक्षता क्रियाकला उसी दक्षता को ही यहां पर अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया उसके लिए तो यही है। हर जिसकी मोटी बुद्धि है और जिसका अंतकरण में मल के परत इतने चढ़े हुए हैं बुद्धि का विवेक काम ही नहीं करता ऐसे व्यक्ति के लिए अविज्ञेयम दूरस्थंच बहुत दूर निश्चित थे ब्रह्म उसके लिए अविज्ञेय भी है और बहुत दूर में स्थित है अंधके चतत हर बहुत नजदीक है इसलिए कहा ये हर वृत्ति ज्ञान के साथ है प्रतिबोध विदा मता चैतन्य का अनुभव में नहीं आ रहा है। स्मृतिकार ने कहा ज्ञानस्याभ्यंतरे ज्ञेयम् माधुर्यम् वयसो यथा। जैसा दूध में मिठास है व्याप्त है कण कण में, उसी प्रकार से आगे हर एक वृत्ति ज्ञान के भीतर में चैतन्य व्याप्त। ज्ञानस्याभ्यंतरे ज्ञेयम् ब्रह्मोऽस्ति यथा माधुर्यम् वयसो यथा। और इस श्लोक के बारे में तो अनेक मंत्र है, ईशावासक से पांच छह मंत्र स्पष्ट ही है। तदूरे तदंत के तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः, ईशावासक प्रसाद है ना मंत्र पांच। यह नीचे अगला प्रश्न भाष्य दीपिका, तदे यदि तन्मय यदि तदूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः दूरासु दूरे स्तुध्यान्तिके च पश्यत्सि हैव निहितं गुहायां। ये मुंडकोप प्रसाद तीन एक साथ, ईशावासक प्रसाद पांचवा मंत्र में भी इसी प्रकार है, मुंडकोपनिषद तीन एक साथ में भी है। यह जितने भी बोल रहे हैं कि निर्गुण प्रकरण है, निर्गुण प्रकरण तेरहवा अध्याय में हर एक आपको श्लोक के पीछे दो चार श्रुतियां मिल जाते हैं। हर श्लोक का पीछे दो चार श्रुतियां, श्रुति आधारित पूर्ण रूप में ठोस है तेरहवा अध्याय भाष्य। बहिस्त पर्यंदाम देहाम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम अपेक्ष। बाहर का मतलब क्या कहते हैं, देखो आपका कल्पना का अवधि तो कोई तय होना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। आत्मा से शुरू करो, कह दिया अपनी प्रत्येक आत्मा से शुरू करके चमड़े तक तक पर्यंत। तो ये आत्मा कहाँ है, हृदय रूपी गुफा में, हृदय आकाश में बोल दिया। आपके प्रत्येक आत्मा प्रत्येक चेतन व्यापक तो छोड़ दो ब्रह्म को, प्रत्येक चेतन जीव भाव को, वो आपके हार्दाकाश में। तो हार्दाकाश में है तो क्या हुआ, हृदय देशावच्छिन्न है वो, तो उसके ऊपर इसलिए हृदय पहले बाहर आया उसका। तो हृदय के ऊपर मांस है, मांस के ऊपर अन्य नाड़ियां हुई, ऐसे कर हड्डी, फिर चीजें बनते बनते चमड़ा तक पहुंच गया। ये हो गया अवधि, यहां से लेकर ये अंदर हो गया इतना, आप चमड़े से बाहर बाहर हो गया। अंदर बाहर की व्यवस्था दे रहे हैं, देखो तक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम। देखो तक पर्यंत जो स्थूल शरीर जिसको आत्मरूपेण आपने ग्रहण कर लिया अविद्या के वजह से, अविद्या के द्वारा आत्मत्व कल्पित है जो अपेक्षा, उसको अपेक्षा करके कहा जा रहा है बही ही। तमेव अवधि कृत्वा बहिरुच्यते, इसी को अवधि बना करके बहिर्य शब्द भगवान ने प्रयोग किया है और श्रुतियों में भी इसी अर्थ में प्रयोग है। तथा प्रत्येगात्म अपेक्षा देहमेव अवधि कृत्वा अंतरुच्यते, इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा से शुरू करके देह चमड़े के पर्यंत अवधि बना लो तो क्या हो जाएगा, वो अंतर हो जाएगा। बहिरंत युक्ते मध्य भावे प्राप्त एकदम उच्चते, जब बाहर अंदर कह दिया गया है तो अब मन में आएगा मध्य में भी कुछ होगा, ये मध्य में ना होता ऐसे कैसे हो सकता है, मध्य भावे प्राप्त है, कोई कह सकता मध्य नहीं है, तब एकदम उच्चते तो जवाब देने नहीं, मध्य है। मध्य क्या है, अचरम चरम एवच, चराचर भाव ही मध्य में कल्पना है ना आपके अंदर, मैं चर हूं मैं अचर नहीं हूं। आप सोचते हो पत्थर सोचता है मैं चर हूं चर नहीं हूं, ये जो चराचर भाव की आपने पकड़ रखा है यही मध्य अचरम चरम एवच। और कुछ उसे ब्रह्म प्रगत घटा दिया, आत्मा अचर होता हुआ, आत्मा अचर होता हुआ चरत्व ने जो आपने पकड़ लिया ना यही मध्य है, ऐसे व्याख्या कर दिया। अचरम संतम आत्मानम चरमिति गृहितम तदेव मध्यम भवति, जो भाव बुद्धि गृहित है ना चर हूं मैं, स्वर्ग नरक दौड़ भाग करने वाला हूं मैं, ये जो दौड़ धूप वाला अपने आप को मानना ये मध्य। अब आगे अंदर बात स्पष्ट है ही, ऐसे कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या की है। चकारों की अलग अलग महिमा अलग अलग अर्थ लोग लेते हैं, लोग बहिरंत है चरम एव च भी है और आगे भी दूरस्थ अंत के च, चार चार चकार है यहां पर। अन्य अन्य चीजों को समुच्चय करने के लिए जब बहिर्वंत च कह दिया मध्य को ग्रहण करना, आचरण चरम एव च कह दिया मैंने वहां जड़ चेतन विभाग, उससे साथ साथ चकार से इन दोनों से विलक्षण शुद्ध उच्च से कथन कर दिया, और दूरस्थम चंत के चत्ता, यहाँ च च जो है अधिकारी को बोलता है, दूरस्थम च मने अविद्या अज्ञानी प्रति, अंत के च मने विदुषम प्रति, ऐसे करके ले लेते हैं लोग व्याख्या कर। भाष्यकार तो चकारों के अर्थ करते ही नहीं कुछ भी, देहाभासम अपि यहाँ आगे दे इदम उच्यते क्या आचरम चरम एवच चराचरम देहाभासम, जो चर और अचर रूपेण देगा भास हो रहा है तदेव ज्ञेयम, वही ज्ञेय है यथा रज्जु सर्वाभास है, जिस प्रकार रज्जु में सर्वाभास दिखता है। यदि अचरम चरम एवच व्यवहार विषय सर्वं ज्ञेयम किमर्थम इदम सर्वैर्न विज्ञेयम, यदि अचर और चर रूपेण व्यवहार का जो विषय है यही सब कुछ वह ब्रह्म ज्ञेय है, फिर क्यों यह लोग जो है किमर्थम इदम इति सर्वैर न विज्ञेयम, क्यों इसको ब्रह्म रूपेण सभी के द्वारा नहीं जाना जा रहा है, इति चेद उच्यते, जवाब में कहा सत्यम बात अवगन ठीक है। सर्वाभासन तत् यद्यपि सभी को अवभासन करने वाला चेतन सर्वाभास रूपेण ब्रह्म ही है, अतएव ऐसा कोई संशय नहीं है वह ऐसा है, तथापि व्योमवत सूक्ष्म, फिर भी आकाश सूक्ष्म होने से जिस प्रकार आकाश को आज तक किसी ने देख नहीं सका अनुभव नहीं कर सका उसी प्रकार से वो भी समझो। अवकाश प्रदातृत्व अनुमान कर लेते हैं यहां पर आकाश है ना, आप निकल गए आर पार हो गए तो आप कहेंगे हो हमको जाने आने का अवकाश मिल गया इसलिए यहाँ आकाश है, यानी आकाश कौन अनुभव करे ना, छू सकता है उसको, स्पर्श नहीं है, कुछ भी नहीं है, शब्द आने में है, आपका शब्द सुनाई दे रहा है बीच में आकाश हम दोनों का, यह आकाश ना हो तो शब्द कहां से सुनाई देगा आपको, आकाश के माध्यम से शब्द का गमनागमन है, विचित्रंग अन्याय या कदम मुकुल अन्याय से जाएगा आएगा या नहीं। सत्यांश लेकर सर्वा तथा तथा भी व्योम सूक्ष्म अतः सूक्ष्म स्वयं रूपेण तेयम अपनी अविज्ञेयम अभिदुषाम, ऐसे सूक्ष्म नाते स्वस्वरूपेण वह ज्ञेय होते हुए भी अविद्वानों के लिए अज्ञेय है, विदुषां तो नहीं विद्वानों के लिए ज्ञेय हो गया, कैसे आत्मविदं सर्वं ब्रह्मविदं सर्वं इत्यादि प्रमाण तो नित्यं विज्ञातम्, छांदोग्य परिषद है आत्मविदं सर्वं 7:25-2, ब्रह्मविदं सर्वं बृहदारण्यक 2:5-1 इत्यादि प्रमाणों से नित्य विज्ञात विद्वानों के लिए, अविज्ञात होने के कारण से अविज्ञाततया दूरस्थम वर्ष सहस्र कोट्यपि अविदुषाम अप्राप्तत्वात्, सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्ष का व्यवधान हो जाए तो भी अज्ञानी के लिए इतना दूर है कि वह कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता, अंत के चतत और वही विद्वान के लिए बहुत ही समीप है, क्यों उसकी अपनी आत्मा ही तदात्मत्वाद्विदुषाम, विद्वान के लिए अत्यंत समीप है क्योंकि वह उसका अपने ही आत्मस्वरूप मान लेता है, मैं उसे अभिन्न ही हूं, मैं ही हूं, हम ब्रह्मा से मान लिया अब से दूर कहा रह गया। किंच और एक बात, अविभक्तंच भूतेशो विभक्तम इवच स्थितम भूत भर्तृच तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, क्योंकि अविभक्तंच भूतेशो विभक्तम इवच स्थितम, सकल भूतों में अर्थात सकल शरीरों में एकमेव अद्वितीय अविभक्तम, मैंने एकमेव विभक्त नहीं है वो, अभेद है, अद्वैत है वो, लेकिन द्वैत के समान स्थित होकर भाषित हो रहा है। आप करे मेरी आत्मा अलग हो करे हो मेरी आत्मा अलग, सब अपने अपने आत्मा अलग अलग मार रहे ढोल बजा रहे, आपने आपने अपने आत्मा विद्वान है, कोई दूसरे की आत्मा अविद्वान, अरे किसकी आत्मा विद्वान हो रहा विद्वान है, सबकी आत्मा एक है, स्वरूप एक है, अब बुद्धि की क्षमता में विद्वत्ता और अविद्वत्ता की न्यूनता और अधिकता में बोल सकते हो, बुद्धि विद्वान होती है, बुद्धि अविद्वान, बुद्धि मूर्खा है, बुद्धि पंडिताहीन है, जब बुद्धि और मन का खेल है सारा, सिद्धि इत्यादि सर्व मन ही वसूती देते, लेकिन आरोप कर दिया आत्मा में आपने गड़बड़ हो गया, ब्रह्म ज्ञानी है कह देते हो, आत्मा के ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा होता, ब्रह्म ही है वो, ज्ञानी है वो, ब्रह्म ज्ञानी क्या होना, उपाधि को लेकर के कहा जाता है। तब ज्ञेयम वह जो ब्रह्म रूप ज्ञेय कैसा है वो, भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रविष्णु, थोड़ा क्रम उल्टा पुल्टा है, प्रविष्णु में उत्पत्ति, भूत भर्तृ स्थिति और ग्रसिष्णु मन प्रलय, वह ज्ञेयबुद्ध ब्रह्म ही सकल भूतों की उत्पत्ति का कारण है, सकल भूतों की स्थिति का कारण है और सकल भूतों का लय स्थान भी है, लय स्थान है। श्रुति दीजिए ब्रह्म बिंदु उपनिषद 12वां मंत्र नीलघंटी, एक भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुदा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 12वां मंत्र, एक एव तो भूतात्मा, वह भूतात्मा ब्रह्म एक है, भूते भूते व्यवस्थित हरेक क्षण पृथक पृथक भाषित व्यवस्थित हो रहा है। एकदा बहुदा चैव दृश्यते, वह एक रूप में दिख सकता है, अनेक रूप में दिख सकता है, जलस्त चंद्र के समान, जल चंद्रवत जल सूर्यवत। इसी प्रकार से कठोपनिषद में तो अग्नि के बारे में, वायु के बारे में कहा है, एक होता हुआ रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव, अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्ठो, जिस पर अग्नि एक है इन भुवनम प्रविष्ठो, अनेक उपाधि में घुस गया तो अनेक दिखता है। वायु रेतैको भुवनम प्रविष्ठो, ऐसे दो मंत्र है वहां, यह वायु को भी इस दृष्टांत बनाया। रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्ठ, इतना अंतर किया है वहां। किंच भाष्यकार कह रहे अविभक्ता प्रतिदेहम व्योमवत, वास्तव प्रत्येक शरीर में आकाश इस प्रकार से एक व्याप्त है, उसी प्रकार से आत्मा ब्रह्म भी एक तत् एक। भूतेशो मैंने सर्व प्राणिशो देहेशु, सकल प्राणियों का देह में विभक्तम इव च स्थितम, विभक्त के समान स्थित है। विभाव्यमानत्वा देहेषु एव विभाव्यमानत्वा, इसे भूतेषु कर सर्व प्राणिषु कर दिया, सर्व प्राणी सिद्धार्थ देहेषु कर दिया भाष्यकार ने, क्यों देह में ही तो इस प्रकार से अनुभव में होता है। देहेषु एव विभाव्यमानत्वा प्रकाशमानत्वा अनुभूयमानत्वा भूत भर्तृच, भूतानि धारयति इति भूत भर्तरी विभर्ति, भूतों को विवरण करने का मतलब है धारण करना, भ्री धारण पोषण यो भूतानि विभर्ति इति भूतानि धारयति इति भूत भर्तरी, कौन तज्ञया भूत भर्तरी च स्थिति काल, कब होता है इसे स्थिति काल में सगर भूतों को धारण करने वाला है वो और पोषण करने वाला है। इस रज्जु क्या किया हुआ है, सर्प को सर्प स्थिति काल में धारण किया हुआ है, यानी उसी प्रकार ये सारा जगत वो स्थिति काल में वह ब्रह्म धारण किया हुआ है। प्रलय काले ग्रसिष्णो ग्रसनशीला, प्रलय काल में ग्रसन के स्वभाव वाला हो जाता, ब्रह्म में सब लीन हो जाते। प्रलय काल क्या हुआ यहां पर दार्ष्टांग में ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म ज्ञान हम ब्रह्मा से अनुभूति काल, ये प्रलय काल। जैसे हम ब्रह्मास्मि हो गए तो क्या हो जाएगा, सब के सब ग्रसिष्णु सब सब स्वभाव हो जाएगा। प्रबुद्धश्चेदानन्दे न तुम न हम न वही जगत, आनंद में प्रबुद्ध हो नहीं प्रलय, और उत्पत्ति क्या है अविद्या में जग जाना ही उत्पत्ति, अविद्या में जगना उत्पत्ति, और अविद्या में अहंकार करता हुआ कर्म आदि का अभिमान करता विषय भोग करना स्थिति, ब्रह्म विद्या का उगना वही प्रलय काल। कृष्ण रसनशीलम उत्पत्ति काले प्रविष्णु च प्रबोधशीलम, हर उत्पत्ति काल में विविध रूपेण प्रविष्णु रूपेण भवितुम शीलम असीति प्रबोधशीलम, यथा रज्ज्वादि सर्पादि मिथ्या कल्पितस्य, जैसा रज्ज्वादि मिथ्या कल्पित सर्पादि के उत्पत्ति और लय का जो तीनों ही कालों में उसको उत्पन्न करने वाला भी वही है और उसका स्थिति काल में अधिष्ठान भी वही है, लय स्थान भी वही है, उसी प्रकार यहां भी समझो। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। यहां अवतरण का जन थोड़ा भाषा किंच सर्वत्र विद्यमानं सन्नोपलभ्यते चेत् ज्ञेयं तमः तर्हि, पक्षी कहता है सर्वत्र विद्यमान होता हुआ भी यदि वह उपलब्ध नहीं होता है कहते हो फिर तो तुम्हारा ज्ञेय ब्रह्म अंधकारात्मक है, इस अंधकार में क्या है, रात में सर्वत्र व्यापक, दिन आप अनुभव नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं होता है ना, इसलिए कहते हैं उपलब्ध नहीं होता। किस इंद्र से प्रत्यक्ष करोगे आप? तो वस्तुओं का न दिखने पर आप अंधकार है बोलते हो, लेकिन अंधकार को किस प्रत्यक्ष किया गया आज तक? प्रकाश के अभाव में आप अंधकारत्व की भ्रांति कर लेते हैं, अर्थात प्रकाश अभाव अवस्था में वस्तु की अनुभूति न होने से आपका जो अंधकार व्याप्त हो गया है। वास्तव में है क्या प्रकाश का भाव? कि अंधकार में भी कोई भाव पदार्थ होता उसके विलक्षण करना पड़ेगा, कि भाव पदार्थ क्या भाव पदार्थ है, भाव पदार्थ माननी पड़ेगी, अभाव पदार्थ तो नहीं हो सकता, अविद्या से सारा संसार पैदा, विद्या माया है, वो सारा जगत पैदा जब हो रहा है तो भाव पदार्थ तो मानना पड़ेगा ना, उसका भाव तो नहीं बोल सकते। इन भाव पदार्थ किस प्रकार के भाव करते हैं वो? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय भाव, इनमें से द्रव्य कर्म सामान्य विशेष है ना, छह भाव पदार्थ, इनमें किसी में अंतर भाव नहीं हो सकता, फिर क्या है वो? इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि तमह या अविद्या माया अनिर्वचनीय है, इसका कोई लक्षण नहीं बना, है भी नहीं भी, जब तक दिख रहा है कोई कार्य तब तक है वो, स्वर्ग में पहुंच गए तो नहीं है वो, ऐसे कोई लक्षण ही नहीं अंधकार का। आज इधर तुम्हारा ब्रह्म भी वही हाल है, वो कोई लक्षण नहीं तुम्हारा, कोई अनुभव नहीं कर सकता, चेत ना ऐसे मत कहो। किंतु फिर क्या है वो? ज्योतिषाम ज्योति तमस पर मुच्छदे ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं, कई पाठ पे दे धिष्ठितं, सर्वस्य धिष्ठितं, अधिष्ठितं होना चाहिए, अधिष्ठितं और कहां गया, लोप हो गया, आ का छांदस लोप मानी जा सकती है, या भागुरी मत में व्याकरण में लघु सिद्धांत में भी अवे प्रकरण कांत में भागुरी ने क्या था, अव और अपि उपसर्ग के आकारों का लोप होता है, वगाही अवगाही पिदानम अपिधानम, उसी उस जो उपसर्ग ही नहीं उपलक्षण समझ लेना उसको, अव और अपि के आकार जैसे लोप मानता है भागुरी, अधि के भी आकार का लोप मानता है, अतः अधिष्ठितम भी साधु पद बन जाता है। जैसे पिधानम बोलते हैं ना, अपिधान नहीं बोलते हैं, प्रसिद्ध क्या है पिधानम पिदेही, आ तो स्वाहा कर दिया, लोप कर दिया, आप गारम पिदे ही व्यवहार है, अगायब है, उसी वजह से धिष्ठितम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, अलोप यहां पर भावगुरी मत के अनुसार हो गया है, क्योंकि भावगुरी मत में यद्यपि उन्होंने वहां कार्यगा में अब और अभी दो ही उपसर्ग गिनाया है, लेकिन आप क्या कहेंगे उसको उपलक्षण मान लेंगे, अव के आकार अपि के आकार ये दो जो कहा गया उपलक्षण है, अधि के आकार का विलोप हो जाएगा, दृष्टिकोण कोई गलत नहीं है, अथवा छांदस मान लो झंझट खत्म, पाणिनि के मत के दृष्टिकोण से छांदस लोप माना जाएगा, भावर के मत के दृष्टिकोण से लोप मान लेना, इस प्रकार से वो भी साधु पद बन जाता है प्रयोग। और ये अपी जो कहा ज्योतिषाम अपी क्यों कहा, अंधकार है एक किसने अनुभव किया, किसने प्रकाशन किया, आपका चेतन प्रमणित तो किया, इसलिए अपी से यहां बता रहे हैं अंधकार का भी वो प्रकाशक है, ज्योतिषाम अपि अपि कहे ज्योतिषाम तद ज्योति, ज्योतिर्मय पदार्थों का भी वो प्रकाशक ज्योति है, अपि से अंधकार का भी प्रकाशक वो ज्योति है, यह अपि की विशेषता है। तम शब्द को भी तमह को भी अपि शब्द से ग्रहण करना है, इसी का इसलिए आगे क्या कह दिया, तमसह परमुच्छते, तम से भी पर है वो आत्मा ब्रह्म, यस्य तम शरीरम, इसलिए ब्रदरण में क्या गा वो अंधकार अब तक होता, ऐसे कैसे कहते हैं जिसका शरीर पृथ्वी है, जिसका शरीर जल है, इसे पर क्या कहते हैं जिसका शरीर अंधकार है बोल दिया, अंधकार जिसका शरीर है, अंधकार में भीतर में रहता है, अंधकार जिसे नहीं जानता, अंधकार को नियमन करने वाला वह अंतर्यामी आत्मा, वही तुम्हारी आत्मा है, ऐसे उषचक्रण याज्ञवल के अंतर्यामी ब्राह्मण में कई पर्यायों में समझाए हैं, उस एक पर्यायों में से एक पर्याय में अंधकार को भी लिया, अंधकार जिसका शरीर है, अंधकार जिसको जानता नहीं, और अंधकार के भीतर तो अंधकार का नियमन करने वाला है, स्पष्ट है ब्रह्म अंधकार रूपा नहीं है। अंतरे वे ब्राह्मण 3, 7, 13 बृहन्नक। इसी प्रकार सुबालो प्रसंग का तमह परे देव एक ही भवती, तम से परे वह देव एक ही भूत होकर स्थित रहता है। इस प्रकार अनेकों श्रुतियां भाष्यकार भी देंगे, कुछ श्रुतियां देखिए भाष्यम, ज्योतिषाम आदित्यादिनाम अपि तज्ञेयम् ज्योतिहि, ज्योतिर्मय पदार्थ जोन आदित्यादि उनका भी वह प्रकाशक है। क्यों? आत्मचेतन ज्योतिषा इधानी ही आदित्यादि ज्योतिष दीप्यन्ते, आत्मचेतन रूपी ज्योति के द्वारा प्रकाश को लेकर के ही प्रदीप्त हुआ ये आदित्यादि क्या करते हैं, सारी दुनिया को प्रकाश देने में जानते हैं। यमेव भान्तम् अनुभाति श्रम, ऐसे भाषा श्रमिदम ये भाव ये न सूर्यस्तपति तेजसा तैतरे ब्राह्मण 3, 12, 9 तस्य भाषा सर्व इदम विभाति। देखो श्रुति दे ना वही मंत्र श्वेता सूत्र का ये 6, 14 अत यही चीज मुंडक में भी आया है 2, 2, 10 कठोपनिषद में भी आया 2, 2, 12 एक ही मंत्र 3 जगह अलग अलग जगह आया है तीनों परिषदों में, और भी जगह है लेकिन मुख्य हमारे जो प्रसिद्ध परिषदों के बता दे रहे इत्यादि श्रुति व्यवहार स्मृतेश्च स्मृति भी यहाँ स्वयं गीता जी में आगे कहेंगे 12वें 15वें अध्याय में, आप 13वां सुन रहे हैं 15वें अध्याय में कहने वाले हैं आदित्य गतं तेजः दूसरा श्लोक यदा आदित्य गतं तेजो जगत भासेते अखिलम है ना श्लोक दूसरे श्लोक में आया 15वां अध्याय इत्यादि है। तमसो अज्ञानात् परम अस्पृष्टम् उच्यते, क्योंकि वह ब्रह्म तम रूपी जो अज्ञान से परम परम ने उसे परे का मतलब गया उसे अस्पृष्ट है, तम से भी असंबद्ध नहीं है वह आत्मा। ज्ञानादर दुसंपादन बुद्धिया, लेकिन समस्या क्या है, ज्ञान आदि जो सुनाया है अत्यंत दुसंपाद्य है, ऐसा सोच करके कोई हतोत्साहित हो जाए उसे जगाने के लिए अगला उत्तरार्ध में ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम, अरे कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, घबराओ मत, ऐसा ब्रह्म में कहाँ ढूंढूं, कैसे मिलेगा, कहाँ ये चक्कर है भाई, ये तो लंबा छोड़ा चक्कर हमारे तो मध्यमित्व इत्यादि जो आपने बोला हमारी बस की बात नहीं है, ये तो वेदांत बेकार है भाई, ये तो ऐसा बात बोलता है, ऐसे ऐसे अधिकारी का लक्षण बता दिया जो तीनों कालों में संभव नहीं है, इसलिए मैं तो छोड़ देता हूँ वेदांत। अच्छा वही घंटी पकड़ूं टन टन टन बजाऊं आरती उतारूं जय जय जगदीश हरे करूं वही ठीक है, ये सब वेदांत दिमाग से बाहर ऊपर ही उड़ जाता है। ऐसा जी को एक है नहीं नहीं हरे तुम तो उसके लिए बाहर भी देखना पड़ता है, आरती उतारने हैं तो आंख से खोल देखना पड़ा ना, ऐसा ना कि यहाँ का आरती उतार रहा है भगवान की मूर्ति उधर है कहीं और आरती हो रही है, ऐसे थोड़े होता है। और यहाँ कुछ नहीं आवृत चक्षु हो, आपका आंख बंद करके उन्हें हृदय में देखना है, आपका अनुभूति हो जाएगी ब्रह्म का। इसे कहते हैं ज्ञान आदि दुस्संपादन बुद्धिया, ज्ञान आदि जो है ना यह दुस्संपादन है, इसको संपादन करना कठिन है, ऐसे बुद्धि से प्राप्त अवसाद से किसी को अवसाद प्राप्त हो गया, खिन्न हो गया है, हतोत्साहित हो गया है और सारा अंदर मन में आ रहा है छोड़ो वेदांत कि हमारी बस की बात नहीं है, ऐसे सोचने वाले का उत्तम बनार्थम उसको उठाना है, नहीं भाई तुम तो वही सिंह हो है ना, वेदांत केसरी हो, कहां तुम गर्जना करो हम ब्रह्मास्मि, गर्व से कहो हम हिंदू है, क्या हिंदू बिंदु है बेमतलब बात करते, गर्व से कहो हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि बोलो, घबरा रहे हो बोलने से तुम, ये श्रुति कहती इसलिए स्मृति कर रही है उत्तम नारदम ज्ञानम अमानित्वादी ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यम, ज्ञान मैंने क्या अमानित्वादी जो सातवें श्लोक से शुरू किया था ना अमानित मधम्बित्वम 11वें श्लोक तक, ज्ञेयम मैंने ज्ञेयम यद तत् प्रवक्षामि इत्यादि और जो कहा गया 13वां अध्याय किसी के 12वें श्लोक से लेकर इसी श्लोक तक जो कह रहे हैं 17वें श्लोक तक, 7 से 11 ज्ञान की चर्चा हो गई और 12 से 17 ज्ञेय की चर्चा हुई और खेती की चर्चा उससे पहले 5 और 6 में उधर गया है कि नहीं, ज्ञान गम्याम इत्यादि के द्वारा जो कहा हुआ है ये कोटि में आ गया। ज्ञान गम्याम मैंने क्या होगा, ज्ञान से गम्य और ज्ञ दोनों एक ही चीज है ना। ज्ञान गम्य कहीं नहीं ज्ञ होता, कहते नहीं नहीं अंतर कर रहे हैं। ज्ञान गम्यम एक गम्यम जो बना गम धातु से कर्मणि में यत् प्रत्यय कर देना, मैंने ज्ञान फलम इत्यर्थ मोक्ष। और क्या है वो ब्रह्ममेव ज्ञेयमेव, जैसे ज्ञान गम्यम ज्ञेयमेव, क्यों ज्ञातम सत ज्ञान फलमिति ज्ञान गम्यमिच्यते। कि ज्ञेय को जानने से जो ज्ञान का फल होता है उसको ज्ञान गम्यम शब्द से कहा जाता है। ज्ञायमान तो ज्ञेयम, और जो ज्ञायमान है वो ज्ञेय तत्व कहा जाता है। तदेत त्रयम अपि हृदि, ये तीनों के तरह कहां है, अमानित्वादि भी आपके हृदय में ही है। ये जो अभी तक लक्षण बताए जो समझौते वगैरह तक, ये भी आपके हृदय में ही ज्ञेय है, और जो फलभूत मोक्ष भी हृदय में। ये तो त्रयम अपि हृदि बुद्धौ, हृदय मने बुद्धि में सर्वस्य प्राणी जात से विष्टितम विशेषेण स्थित भवति, सकल प्राणी समूह में विशेष रूपण व्याप्त व्यापक स्थित भवति सिद्धांत त्रय वही त्रय विभावते कि बुद्धि भी गुफा में ही बुद्धि में वास्तव में ये तीनों के तीनों विस्पष्ट रूपेण भाषित होता है, प्रकाशित होता है, अनुभव में आता है। इसलिए मसूनिकार देव सुंदर श्लोक दे रहे हैं 561 वाला श्लोक पंक्ति ही, निसंगस्य ससंगेना कूटस्थस्य विकारिणा आत्मनो अनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते। निसंग का ससंग के साथ में, कूटस्थ का विकारी के साथ में, आत्मा का अनात्म के साथ में वास्तविक कभी संबंध हो नहीं सकता है। इसे जो कुछ भी आपको देख रहा है ये ससंग पदार्थ है, विकारी पदार्थ है, अनात्मा है, और आप क्या हैं, निसंग है, कूटस्थ है, आत्मा है, इसलिए आपका इसके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। सत्यानृत का कोई संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए संबंधाभिमान को जब त्याग देंगे, मैं जो आत्मा हूं, मेरा यह शरीर है, ऐसा जो संबंध ग्रहण किए हुए हैं, इस संबंधाभिमान को त्याग दे बराबर ये तीनों आपके हृदय में अनुभव में आए। इसलिए श्लोक में अहंगारो धियम्रूदे, अहंगार बुद्धि को उल्टी उल्टी पटरी पढ़ाते रहता है, हमेशा उल्टी पटरी। ये उल्टा पटरी पढ़ाना बंद कर देना तो सारा काम हो जाता। आप बुद्धि को विवेक करने नहीं देता है, मन से ही अनुष्टव्यम, मन के द्वारा ही वो अनुभव होता है। इसीलिए उसी क्या कर सर्वस्व विष्टतम है।